Last night I walked through town, the rain was tumbling down, and I could hardly see. I just lost my heart, I gave it from the start, she made a fool of me. Now and then a lie, misty night, though my heart was filled with pain, that's when I first saw the girl I lost in the rain. You were standing there with raindrops in your hair, your smiling face aglow. Altijd bijzondere muziek van de Walker Brothers in dit geval. The Girl I Lost in the Rain uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Aan het einde van het heerlijke avondje is er nog de heerlijke late avond van donderdag 5 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de wereld van de bosatlas. Reizende schildpad moet Dordrecht bewuster maken van de plastic soep en lerend presteren. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. And the titles fade in, starring you and me. The hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. Real till the red light is off, then we go take our faces off, like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream, just another technicolor romance on the screen. Love is like like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. I keep you in frame and I whisper your name till the picture fades. The feeling is already gone. I don't know why I'm going on. Can't remember the ending. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit Ierland van Clannad samen met Bono. In a Lifetime was dat. En daarvoor Michael Franks en Night Moves. Pieter Roelf Bos. De naam zegt je misschien niet, maar hij is de man achter de Bosatlas. En daar is nu een tentoonstelling over. Herman de Bruin. Stap in de wereld van de bosatlas. Hoe je dat kan doen, dat gaat het Onderwijsmuseum ons uitleggen. En als ik daar verder wat over wil weten, ga ik het vragen aan Stefan Vogels. Hij is aan de telefoon en hij is educator van het Nationaal Onderwijsmuseum. Stefan, welkom. De bosatlas, dat is al een oude, volgens mij. Dat is zeker al een oude, alweer bijna 150 jaar. De eerste verscheen in 1877. Ja, en is het echt een Nederlandse uitgave? Het is echt een Nederlandse uitgave. Het is een puur Gronings product eigenlijk. Ja, nou hadden wij natuurlijk wel wat geschiedenis met kaarten, bij die blauw en zo, van veel eerder natuurlijk. Maar heeft dat er nog mee te maken gehad? Of zeg je nou, dit staat er los van? Dit staat er eigenlijk wel los van. Nederland heeft natuurlijk een hele rijke cartografische traditie, inderdaad, als we terugkijken naar de 17e eeuw. Ja. En dat zet zich eigenlijk eind 19e eeuw voort met de bosatlas. Ja. Maar die atlas was niet de enige atlas op dat moment. Er waren heel veel andere concurrenten. Mm-hmm. Maar bos wist uit te blinken. Ja, bosatlas, even voor duidelijkheid, is niet een atlas over het bos, hè? Nee, totaal niet. Nee. Alles gaat tegenwoordig over alles en nog wat. Ja, dat betekent dat hij heel breed is. Maar die bos komt van de naam, van de naamgever, hè? Ja. Pieter Roelf Bos, hij heeft die atlas uitgedacht in het begin. En naar hem is de atlas uiteindelijk vernoemd. Maar jullie hebben daar een tentoonstelling over gemaakt. Dat wordt een hele saaie met al die kaarten. Of is dat niet zo? Een hele saaie, zegt u? Ja? Een losse kaart aan de muur hangen. Klaar. Nee, er is veel meer te doen natuurlijk. Vertel. Er is natuurlijk veel meer te doen. Ja, we maken als het ware een soort van tijdreis door de bossen, langs de atlassen heen. En dat klinkt misschien heel saai, maar die atlassen zijn als het ware ook een afspiegeling van de samenleving. Want de samenleving zo'n 150 jaar geleden zag er natuurlijk heel anders uit dan de samenleving nu. Als we kijken in die eerste atlassen zien we bijvoorbeeld nog helemaal geen snelwegen staan. Nee. Nou, die zien we nu dus wel. Nou, dat zijn allemaal leuke dingetjes die je dan in die tentoonstelling tegenkomt en die we uitlichten op mooie manieren. En kaarten zijn natuurlijk ook ontzettend kleurrijk. En dat is ook heel leuk. Maar je wandelt dus door je gebied heen. En als je goed wil kijken naar je eigen gebied, kan je zien hoe dat er zoveel jaar geleden uitzag. Dat niet zozeer. We focussen eigenlijk op een paar leuke verhalen uit de geschiedenis van de bosatlas. Een paar mooie anekdotes. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hoe de bosatlas van Pieter Roelf Bos is een uitgave van Wolters. Ja. En Wolters die was destijds ook in Groningen gevestigd, naast Noordhof. En Noordhof was bijvoorbeeld heel jaloers op dat succes van Wolters met die atlas. Mm-hmm. Dus zij gingen op zoek naar een andere Groningse aardrijkskundeleraar die ook Bos heette, dus dat ze hun eigen bosatlas konden uitbrengen. Dat is ook toevallig. Of hebben ze ernaar gezocht? Daar hebben ze expliciet naar gezocht. Ja, toeval is het eigenlijk niet. Nee. Dat was eigenlijk een smerige concurrentiestrijd en dat is tot het Hoge Rechtshof uitgevochten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn al die kaarten dan toch weer te dateren, of tenminste terug te herleiden naar dezelfde bron. Ja. Waardoor de rechter zoiets had van, nou, dat kan beide. Een wandeling door het museum in Dordrecht, hè? Dat kan je maken als je die bosatlas wil zien. Maar worden er ook nog kaarten, is natuurlijk mooi. Maar tegenwoordig werken die kinderen allemaal met een Google Maps en GeoGadget natuurlijk. Komt dat ook nog tevoorschijn of zeg je nou, we houden het bij die oude bosatlas? Nee. We maken echt een tijdreis van toen naar nu. En we kijken ook echt wel vooruit. Want in 2017 heeft de bosatlas zich als het ware opnieuw uitgevonden door een heel mooi digitaal mail uit te brengen voor het onderwijs. Die laten we ook zien in de tentoonstelling. En we laten ook via een digitale display verschillende themakaarten zien om ook kinderen te laten zien wat de meerwaarde is van een kaart uit de atlas dan een Google Maps kaart. Want een Google Maps kaart is natuurlijk een ontzettend fijn product om mee te werken. Je kan heel snel je route uitrekenen. Topografisch gezien zit dat heel sterk in elkaar. Ja. Maar het unieke aan zo'n atlas is dat je allerlei thema's kan laten zien. Je kan laten zien waar vindt nou de meeste neerslag plaats of waar schijnt de zon het meest. Dat zijn allemaal. Hoe is de bevolking verspreid? Dus wat dat betreft is de bosatlas ook een antropologisch product. Ja, sinds 1877, dus jullie maken een hele tijdreis, zo noem je het ook, door de bosatlas, een boswandeling dus. Waar is die te zien? Ik zei al in Dordrecht, maar dan moeten we even precies weten waar. Ja, in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht aan de burgemeester de Raadsingel. En dat is op zo'n 5 minuten loopafstand van het Centraal Station. Mm-hmm. Hij zal te zien zijn tot eind 2020. Eind 2020. Oh, dan hebben de mensen ruim de tijd om naar de wereld van de bosatlas te gaan kijken in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Heel veel succes daarmee. Dank voor het gesprek. Stefan Vogels, educator van het Nationaal Onderwijsmuseum over de wandeling in de bosatlas. Dank voor het gesprek. Je suis venu te dire que... que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais, oui je suis au regret. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We could change this world with words like love. life change very slowly if they ever change at all. No use in asking why it just turned out that way. So meet me at midnight, baby, beside the sad cafe. Sad Café van de Eagles. En daarvoor Serge Gainsbourg. En je suis venu te dire que je m'en vais. Straks de grondstoffel. Maar eerst Tracy Chapman. Sorry. You be mine. 1988 was het jaar van Baby Can I Hold You van Tracy Chapman. Grondstoffel is een schildpad van bijna 3 meter lang, opgebouwd uit plastic doppen. En hij staat in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dortwijk. Het waarom hoor je van Herman de Bruin. Een reizende schildpad die Dordrecht bewuster moet maken van plastic soep. En die schildpad heeft ook nog een naam. Maar hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Hans Zondag. Hij is projectmedewerker van de reizende schildpad. Ja, een reizende schildpad. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk allemaal begonnen met in januari. Wij zijn van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht. Mm-hmm. En de kinderen van de kinderraad, dus van alle scholen, die hebben een goed doel gekozen. En dat goede doel voor 2019 was het Wereld Natuurfonds. En daarna zijn wij met de eerste Open op Kinderraad eens verder gaan praten over ja, wat kunnen we nu betekenen voor het Wereld Natuurfonds. En al gauw kwamen de kinderen op de plastic soep. Ja, dus problematiek. Ja, ja, inderdaad. Ja, belangrijk op het moment. En het is ook erg in het nieuws, dus dat is logisch dat ze daarover gaan beginnen. Nou, vervolgens zijn wij in contact gekomen met een kunstenaar, Peter Smit, die al een aantal jaren in de omgeving Amsterdam bezig is om deze problematiek bij de mensen onder de aandacht te brengen. En we hebben hem benaderd en gezegd, Peter, kunnen wij samen iets moois op gaan zetten? En eigenlijk vrij snel na het gesprek kwamen we samen met de kinderraad van Opel kwamen we op het idee om een van de best wel meest bedreigde diersoorten ter wereld die in de oceaan leeft, de lederschildpad, om die symbool te gaan stellen. En vervolgens zijn we in mei met alle 3500 kinderen van de stichting ook tot eigenlijk een grote schoonmaakactie gaan houden. Want ja, de plastic soepproblematiek is wel groot, maar eigenlijk ligt er aan de grondslag al het zwerfafval wat we in de wereld vinden in straten, in bosjes en noem maar op. Dus we zijn massaal plastic gaan verzamelen, opgeslagen, verschredderd, doppen eraf gehaald. Mm-hmm. En ondertussen waren we met de kunstenaar bezig om een lederschildpad te maken. En die zijn we vanaf medio juni zijn we die gaan beplakken. Ja, dus je hebt het zwerfvuil uit Dordrecht verzameld door al die kinderen. Daar maak je nu een kunstwerk van. Ja, daar hebben we een kunstwerk van gemaakt, inderdaad. Ja. Heeft nog een speciale naam? Nou, we zijn inderdaad gekomen op de naam Grondstoffel. Van grondstof en stoffel, de schildpad. Ook weer gelinkt aan de Fabeltjeskrant. Oh ja. Dat vonden de kinderen wel een hele mooie naam. En we hebben hem Grondstoffel genoemd. Ja, ja. Vervolgens ga je kijken van, in september was die klaar. Zomervakantie zat ertussen. Wat gaan we ermee doen? We willen het toch onder de aandacht brengen van mensen. En dan ga je zoeken naar locaties waar veel mensen bewegen. En we hebben gezegd van nou, we hebben een aantal mooie locaties gevonden. Het station, het stadskantoor, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, het Dordts Museum. En vanaf vandaag is de grondstoffel op reis gegaan. En hij staat tot en met februari, wordt hij tentoongesteld in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, want die zei meteen, ja, dat willen we wel. Ja, die waren razend enthousiast. En een van de doktoren van het Albert Schweitzer ziekenhuis, cardioloog, die wordt daar een beetje de groene dokter genoemd. Was ook heel enthousiast over. Ja. En we hebben hem vanochtend, het overstaan van de pers, hebben hem symbolisch overgedragen. Ja, mensen die niet precies weten hoe dat ding eruit ziet. Hij is vrij groot, hè? Dus hij moet wel in een grote hal staan. Want hoe groot is die bij elkaar? Ja, hij is een 2,5 meter lang en een 2 meter 20 breed. Ja, dan heb je wel. Dus het is echt een blikvanger. Ja, daar heb je wel een plekje voor nodig. Maar ja, als die schildpad daar ligt, dan weten we nog niets over die plastic soep. Want mensen die lopen er langs denken, ja, het zal wel. Of hebben jullie nog meer informatie daar? Ja, we hebben een zuil gemaakt, een informatiezuil gemaakt, die we bij het kunstwerk hebben neergezet. Met een QR-code kunnen mensen dan naar het filmpje kijken, de making of, en worden zo ook weer gelinkt aan de,

someone who makes you feel that this life is the life. He settles down, stays around, spends more time with you. I got no distance left to run. Ja, ja, Blur in de late avond met No Distance Left to Run. Na Boudewijn de Groot en Vrijgezel uit 1965. Andere manieren van samenwerken, organiseren en leren. Dat is het doel van het concept Lerend Presteren. Mariska de Vries. Ik ga praten met twee dames over broeien en dat gaat over lerend presteren. Ten eerste Therese Leng en ten tweede Angeline Schoor. Welkom beiden. Ik begin even met Therese. Therese, broeien, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is een leuke, creatieve manier om veranderingen, bewegingen in organisaties of als je iets nieuws wil in je leven, om dat op een broeiende manier te doen. Het is creatief. Creatief, daar staat het eigenlijk voor. En dan dat lerend presteren. Je moet in een organisatie van alles presteren, vooral met alle veranderingen in de economie en wat er allemaal gebeurt op dit moment. Maar jij zegt lerend presteren. Kun je dat uitleggen? Ja, vaak wordt de keuze gemaakt, zullen we of gaan leren of kunnen we presteren? En vanuit broeien denken we dat je dat gewoon allebei kunt. Dus je kunt op een lerende manier aan de slag gaan met resultaten boeken. Wat ik net al zei, een verandering die je teweeg wilt brengen. En doordat je dus direct resultaat boekt, omdat je op een bepaalde manier samen met anderen bezig bent met dat broeien, combineer je dus het leren en het presteren met elkaar. Ja, jullie hebben een aantal kernwoorden daarin. Dat is verbijzonderen, verwonderen, verkennen en vervlechten. Heb ik ze zo goed? Klopt. Ja. Zullen ze één voor één even afgaan, dat je daar wat voorbeelden bij geeft, dat ik me er iets bij kan voorstellen. Want het zijn vrij abstracte woorden als je ze alleen maar hoort natuurlijk. Zal ik dat aan jou vragen of wil Angeline het woord doen? Ik wil het nog maar even vertellen. Ik heb straks al wat over wat ik als medebroeier inbreng. Wat jij als medebroeier inbrengt. Goed, beginnen we even bij verbijzonderen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Therese? Verbijzonderen gaat over je professionele identiteit. Dus wie wil je zijn als professional? Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? Wat zijn je persoonlijke normen en je waarden? En op het moment dat je dus start met het verbijzonderen, bij het als onderdeel van het broeien, dan ga je dus ook echt op zoek naar wat kunnen we met elkaar, als we alle kennis en ervaringen optellen, realiseren. Dus verbijzonderen gaat ervan uit dat je eerst even naar jezelf kijkt en vervolgens ook de verbinding maakt met anderen. Dan gaan we verkennen. En dat verkennen zit hem heel erg in, als we het dan toch echt anders zouden willen, welk ander gedrag of wat moeten we nu veranderen om dat andere resultaat te bereiken. Mooi proces als je dat zo kunt begeleiden. Hoe noem je jezelf in dit proces? Nou, wij noemen ons superbroeiers. Geheel nieuwe term in het vakgebied. Ja. Maar het is eigenlijk een soort, het is een combinatie van procesregisseur zijn. Maar omdat wij een broeiteam hebben van 7 personen die ook verschillende kwaliteiten hebben, pakken we ieder ons eigen rol. En wat is jouw rol in het geheel precies? Mijn rol is toch het ontwerp van het totale proces. Dus er komt een vraag en er wordt gezegd van we zouden dat eigenlijk op een andere manier willen aanpakken, het probleem dat we nu hebben, dan we normaal gesproken doen. Nou, dan ga ik samen met een van de teamleden, heel vaak met Angeline, gaan we langs en dan gaan we eens luisteren en vooral doorvragen. En ook degene die tegenover je zit, maakt vaak ook onderdeel uit van het probleem, wat er is. Dus dan gaan we ook spiegelen en eens horen van wat maakt nu dat je bepaalde stappen niet hebt durven zetten of juist dat wat er niet benoemd wordt in een gesprek, toch even op tafel gooien. Dan ga ik even naar Angeline. Angeline, wat is jouw taak in het broeiproces? Nou, ik noem mezelf medebroeier. En ja, Therese zei net al, wij gaan dan aan de slag om mensen in de diepte te gooien. En daar, ja, daar ben ik heel goed in. Want ik haal mensen uit hun comfortzone. Met mijn aanpak ga ik mensen op een hele andere manier benaderen. Ik ben muzikant naast coach en trainer. En ik ga mensen te lijf met muziekmethodieken. En dat haalt ze volledig uit hun comfortzone. Zijn ze niet gewend in deze branche? Dat zijn ze absoluut niet gewend. En dat is heel ongemakkelijk. En dan vanuit dat ongemak ontstaat er iets. Ja, en dat pak je, dat grijp je beet. En daar pakken we dan het door in het proces, ja. Als mensen meer hierover willen weten, jullie hebben vast een website waar dit allemaal op staat. Dat is www.broeien.nl. En daar kunnen mensen ook meer informatie vragen als ze een broeisessie bij jullie willen boeken. Als ze dat zouden willen, dan is dat heel handig. Je kunt natuurlijk ook gewoon een e-mail sturen, info@broeien.nl. Nou, info@broeien.nl of gewoon de website, ja. Broeien.nl. En die mail is natuurlijk altijd leuker, want dan krijg je een maatwerk antwoord. Dan krijg je een persoonlijk antwoord in plaats van... Een broeiantwoord. Een broeiantwoord. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen er bereid zijn tot broeien. En als ik jullie zo hoor, zijn er best wel kandidaten die dit kunnen gebruiken. Want in elk bedrijf, in elk team speelt wel wat natuurlijk. Ik sprak over broeien, lerend presteren. En dat deed ik met Angeline Schoor namens Dacapo Coaching en Therese Leng. Zij is trainer en organisatierechercheur bij Shumo. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed, ja. Dankjewel. Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. I wish that you were here right beside me. Could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Memories don't make it easier. So good night. Wherever you are. Thank you.

What the hell did I do? Never been the type to let someone see right through. Ooh. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh and nothing has to change today. You didn't mean to say I love you.